Сярод старасветскага, запушчана здзічэўшага парку, стаіць палац пана Купрыянава. Купы багатай зелені стараюцца захаваць яго ад людскога вока, агортваюць яго старанна, але дзе ж схаваеш гэткую веліч? То там, то сям выглядаюць з натоўпу зялёна-скурыстых дрэў белыя кавалкі мураванай сцяны. Выглядаюць і ветла ўсміхаюцца праходзячаму воддаль падарожнаму. Са шляху к панскаму двару вядуць ліпавыя прысады. Люба тут улетку, в спякоту. Волаты ліпы стаяць па баках велізарнай чарадой, не пускаюць на дарогу ані косачкі сонечнага свету. Цянёк, халадок. Едь ціха, попрасіў Гуторскі, як шафёр звярнуў прысады. А сам міжвольна задзіваваўся на стугадовыя асілкі ліпы. Стаяць панура, нерухома, быццам нейкія цудоўныя маўклівыя вартаўнікі. Кончыліся прысады, адкрыўся шырокі роўны дзядзінец, акружаны напаўразбуранымі будынкамі, а за імі зялёны гушчар. На дзядзінцы ціха, бязлюдна, а не чалавечка, быццам нейкае смяротнае царства. А дзе ж дом, агледзеў шафёр і спыніў машыну. Дом некуды знік бы, праваліўся ўскрозь донне. Сталі азірацца. Не відна нідзе. Ці не сюды, паказаў Гуторскі на заваротку ў парк. І сапраўды, праехаўшы колькі крокаў, угледзелі зноў белыя муры. Не схаваўся, пажартаваў шафёр. Хіба адна схаваешся, адказаў Гуторскі. Пад'ехалі к дому, гэта быў пекны будынак, лёгкі, павеўны і крохкі, быццам дзівосная фарфоравая цацка. І дзіўным здавалася, як магла гэткая кволая рэч захавацца блізка зусім нечапанаю кіпучую гадзіну людскога абурэння. Каля дома было таксама ціха, нежыццёва, зусім не відаць было прысутнасці людзей. Потым выбегла аднекуль за дома дзяўчынка і ўтаропілася, убачыўшы незнаёмых. Купрыяна ў дварэ? Ага, пан у дварэ. Пан? Насмешліва перапытаў Гуторскі. Ага, незразумела дзяўчынка, і пані таксама ў дварэ. Во табе, падумаў Гуторскі, быццам у даўнейшы час. Куды ўвайсці? А во, пазваніце ў парадную. Гуторскі ўзняўся на ганак, таргануў за званок. Хто то стрэня? І аднекуль з глыбіні душы зноў узняўся белы празрысты кволы вобраз. Пачуліся за дзвярмі лёгкія крокі, ляпнуў завал, адчыніліся дзверы. Гуторскі на момант аслупянеў. Перад ім стаяла дзяўчына. Ён адразу пазнаў яе, тую самую Ніну, якую знаў 10 гадоў таму назад. Не тую. Бо хіба ж гэта яна? Сталая, спелая красуня, прыгожая, вабная. А тая была белая, трохі ружовая, як пралеска. Ды не, гэта толькі след ад тае, яе працяг. Тае ўжо няма. І не будзе, знікла. І Гуторскі з цікавасцю разглядаў стаяўшую перад ім кабету, любаваўся яе дзіўным хараством, хараством дзявочага красавання. «Што вам трэба?» – спыталася тая прыемным кантральта. У яе то не пачулася ні прыветнасць, і нават пагарда. Яна, відаць, здагадвалася, якога гатунку чалавек стаіць перад ёй. І Гуторскі схамянуўся, закіпела ў грудях варожасць, пачуў перад сабой в абліччы гэтае прыгожае дзяўчыны класавага ворага. «Мне трэба бачыць пана Купрыянава», – сказаў, націскаючы на слова «пан». «Прашу, Павярнулася і пайшла ў пакоі, Гуторскі ўслед за ёй. Пачакайце тут, я скажу яму. Гуторскі застаўся адзін. Не пазнала. Ды дзе ж пазнаць, 10 гадоў праляцела. Азірнуў пакой, відаць, гасціная. Багатая мэбля, пярэстыя лахматыя дываны, на каміне дзівосныя дарагія статуэткі. Ого. І што сабе? Для іх, мусіць, і рэвалюцыі не было. Ну, лепш позна, чымся ніколі. Мы яшчэ тут наладзім рэвалюцыю. Выйшаў пан. Маленькі, гладкі, угадаваны, як парсючок. Твар досыць прыемны, але хітры. Вочы так і ўпіваецца, быццам хочуць наскрозь працяць. Чым магу служыць? Гаварыць ціхім ліслівым голасам. Я старшыня чрезвычайнай камісіі. Вы дуже прыемна, сядайце. Ну, падумаў Гуторскі, не веру, каб было табе дужа прыемна. Ён паказаў мандат. Каб не было непаразуменню. Ды што вы, я веру і так. Але ўсё-такі прачытаў. Ну, вось. Цяпер будзьце ласкавы адказаць мне на некалькі пытанняў. З ахвотай? Перш за ўсё, як? На якія сродкі вы жывіце? Па твары пана расплылася хваравіта ліслівая усмешка. Ды як, таварыш, зямлю адабралі, пакінулі, як па дэкрэту паложана, жывёлу таксама, вяду маленькую гаспадарку. Самі працуеце, значыцца. Ну, як вам сказаць, прыходзіцца, вядома, наймітаў дзяржыццё. Не, пастаянных не маю. Так, часам хто пасабляе. Так, дом увесь займаеце? Увесь. Ды яны не патрэбен нікому. Установу тут якую змясціць на... Ну, ніяк не выпадае. Пасяліць таксама нема каго. Шальма, ладна, я падумаў Гуторскі. Ды што з ім доўга гаманіць? Трэба проста ўзяцца. А во што грамадзянін Купрыянаў? Вы не ведаеце, дзе цяпер Заруба? Заруба? Бандыт? Хто яго ведае? Ходзяць чуткі, што тут каля блізу недзе вандруе. Пасля таго налёту на суседнюю воласць, вы ж, пэўна, ведаеце пра гэты налёт, дык пасля гэтага знік і дасюль не з'яўляецца. А больш вы нічога не ведаеце. Адкуль жа я магу ведаць? Так, вы, значыцца, з ім ніякага дзела не маеце. Боже, барані, што вы гэта? Ну, ха, мне казалі, што вы з ім у блізкім звязку. Ха, вы ведаеце, тавары, што ну, да, на нашага... Брата дужа лёгка ўзвесці усякую плётку, і кожны гатоў даць веры, бо наша ладна. Я ўсё-такі павінен у вас зрабіць вобыск. Прашу, прашу. Гуторскі быў пэўны, што вобыск кончыцца нічым. Яго разбірала злосць, ён разумеў, што дарма паспяшыў паехаць, што зрабіў гэтым толькі памылку. А чаго паехаў? Ён цяпер знае чаго. Не справа цягнула, а нешта іншае. Паддаўся настрою, раскіз, дурань. Ён злосна штурхаў рэчы, загадваў паказваць усе куткі, рыў усё і рабіў гэта блізка, што не гледзячы, проста так, каб спагнаць злосць. Знаў, што нічога не знойдзе. Пан віляў вакол, усміхаючыся ўгодлівай разам хітрай, зларадаснай усмешкай. Аднекуль прыпёрлася і тоўстая пані. Тая вохала, стагнала над вухам, гатовая кожную часінку самлець. А воддаль стаяла яна, зграбная, прыгожая. Стаяла, горда ўзняўшы галаву, і глядзела пагардлівым, грэблівым поглядам, усміхаючыся патаемнай усмешкай. Уторскі раз пораз кідаў на яе погляд і кожнага разу адчуваў нянавісць, варожасць і разам нейкую сімпатыю. Яна падабалася яму як дзяўчына, вабіла сваёй дзіўнай жаночай пекнатой. Яму хацелася кінуцца, да яе схапіць у абдымкі, цалаваць. Не так, як калісь, цалаваць палкімі пацалункамі. Это быў голас сэрца. А розум гаварыў іншае, розум бачыў перад сабой ворага, злоснага класавага ворага, свядомага, бо гэта яскрава свяцілася праз выраз яе твару. І ў грудзях расла нянавісць. У маленькай пекнай скрыначцы ляжалі яе лісты. Уторскі дрыгануўся, як убачыў паміж іх колькі сваіх, што пісаў колісь 10 гадоў назад. А пад паперай ляжаў маленькі бліскучы браўнінг. Яна першая ўбачыла яго, схапянулася, пачырванела, потым збялела. Відаць, сама была на яго забылася. «Гэта падарунак», — сказала. «Гэта, ведаеце, залапатаў пан, адзін малады чалавек, знаёмы, ну, ён зрабіў такую міну, якая павінна была гаварыць: "Вядома, маладое дзела, любасць, забавы". Гуторскі паклаў браўнінг у кішэню. "Выбачайце, але я не маю права звяртаць увагі на гэта. Я павінен канфіскаваць". Бацька штосьці ізноў затарабаніў, але дачка спыніла яго: "Не трэба, тата. Няхай". Ужо абшукаўшы ўсю кватэру, Гуторскі раптам натрапіў на маленькую паперку. Ляжала яна на падлозе каля стала ў кабінеце пана, пэўна згубленая. Гуторскі падняў яе проста за тым, што практыка навучыла яго не прапускаць міма вачэй ніводнае дробязі. Падняў так, каб ніхто гэтага не заўважыў, і прачытаў неўзаметку. У паперцы было напісана: "30-го будзем браць вашу воласць, збірацца ў вас а 12-й гадзіне". Гуторскі скомчыў паперку і схаваў кішэню. У гэты час пан якраз забавіўся гаворкай з паняй, Ніна некуды выйшла, і такім чынам ніхто не заўважыў яго знайды. "Ну, пакуль што, бывайце", развітаўся ён і паспяшыў на двор. Яго праводзіў насмешліва давольны погляд Купрыянава, але ён не зважаў на гэта. Думкі яго паляцелі ў новым кірунку 30-го. Калі ж гэта 30-го? Послязаўтра. Марудзіць нельга, трэба спяшацца. "Гані ў горад", кінуў ён шафёру. Машына залопала, затропала і паляцела, што птушка. У баку паміж дрэў мільганула постаць Ніны. Гуторскаму здалося, што яна ўсміхаецца таемна зларадаснай усмешкай. "Ладна, той смеецца, хто смеецца апошні. Скоро ўбачымся". Сонца ўжо зайшло, па зямлі шэрым валакном распаўзаўся змрок, стала ядрана, свежа. Гуторскі падстаўляў твар, грудзі пад хвалю сустрэчнага ветру і цешыўся яго жорсткімі ласкамі. Унутры бушавала бадзёрасць, адвага, і раз поразу ўсяго агортвала хваля нейкай дзіўнай шалёнай радасці. Жыццё, барацьба, як добра жыць, як прыемна змагацца!